یہ مطلب غلط اصطلاح ہے. یتیم بھی اسی صورت میں رہتا ہے کہ جب تک نابالغ ہے, بالغ ہو گیا تو اب وہ یتیم نہیں کہلائے گا, نہ بھی یہ بچہ ہے نہ یتیم ہے بلکہ اب یہ بڑا ہوا ہے. تو آپ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں بالغ ہوئے, بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, اور آپ نے زیادہ تر کتابیں جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کے پاس ہی پڑھی تھی. ایک تو مرزا غلام قادر بیگ بریلوی رحمت اللہ تعالی نے ان سے ابتدائی کتابیں پڑھی تھی, اور باقی سارا جو تکمیل علم آپ نے کیا نا وہ اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان کے مطلب یعنی کہ صحبت میں رہ کر, اور آپ کی نظر کرم سے اور آپ سے ہی مطلب آپ نے یہ کتابیں پڑھی ہیں. یعنی کہ ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض لوگ بڑی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ یہ فلاں مدرسے میں پڑھتے تھے تو پھر اختلاف ہو گیا تو انہوں نے بریلی میں اپنا الگ مدرسہ قائم کر لیا, ورنہ یہ پہلے وہیں تھے, معاذ اللہ. تو یہ مطلب جو بھی اس طرح دین کی خدمت کرتا ہے, پتہ نہیں بعض اہل باطل عجیب عجیب بے پر کی کیوں اڑاتے ہیں. میرے بارے میں آپ کو حیرت ہوگی کہ اسی طرح کی باتیں آپ کرنے لگے. مثلاً ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ مجھے ہمارے یہاں کے ایک ذمہ دار اسی باطل فرقے کے ذمہ دار نے بتایا کہ الیاس کے والد صاحب تو ہماری اس تحریک میں یا جماعت میں بڑا کام کیا, بڑے عرصے تک رہے, اور الیاس نے بھی ہمارے ساتھ مطلب یہ کیا وہ کیا. میں بہرحال میرا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے, بڑے چکر اور پھیرے لگائے, اور اب اس کو بزرگوں سے اختلاف ہو گیا تو اس نے الگ سے دعوت اسلامی بنا ڈالی. تو اگر یہ بزرگوں سے اجازت لے کر بناتا تو یہ زیادہ مناسب تھا. تو میں نے کہا خدا کی قسم میں نے تو ایک دن بھی ان کے ساتھ نہیں لگایا. تو جب یہ میرے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہیں تو ان کا جھوٹ یا تو کھلا, تو میرے والد صاحب کے بارے میں بھی یقیناً یہ جھوٹ ہیں کہ میرے والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تو مجھے میرے سگے خالو نے بتایا تھا کہ ہم نے تمہارے والد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ چارپائی پر بیٹھ کر جب قصیدہ غوثیہ شریف کا ورد کرتے تھے تو چارپائی زمین سے بلند ہو جاتی تھی. کہ یہ جن کی تم باتیں کر رہے ہو یہ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرفات کو مانتے نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کو ضرور مانتے مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرفات کو وہ نہیں مانتے. تو جو شخص مطلب چارپائی پر بیٹھ کر جب ان کا قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہو اور چارپائی زمین پر بلند ہو جاتی ہو تو ایسا شخص ان میں نہیں رہ سکتا, اور ان میں ہو تو وہ اس سے ایسی کرامت کا ظہور نہیں ہو سکتا. تو اس لیے مطلب یہ بے سروپا باتیں ہیں. اسی طرح کی اور بھی میرے بارے میں مطلب مجھ تک باتیں پوچھی کہ وہ اس طرح کہتے ہیں, اس طرح کہتے ہیں, اس طرح کہتے ہیں. جب میرے بارے میں ایسا کہنے لگے, جب چار آدمی مجھے پہچاننے لگے اور یا رسول اللہ کہنے والے جمع ہونے لگے صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تو بالکل ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے, تو ان کے بارے میں کیا نہیں کہا جائے گا. تمہارا یہ بہت مشہور کر رکھا ہے کہ وہ مطلب یعنی کہ ہماری مدرسے میں پڑھے اور ادھر سے مطلب یہ کہ وہ ناراض ہو کر لڑ کر بریلی شریف میں اپنا الگ مدرسہ قائم کر لیا. تو بالکل جھوٹ, ہذا بہتان عظیم, بہت بڑا بہتان ہے میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی مدرسے میں نہیں پڑھے بلکہ آپ نے گھر پہ تعلیم حاصل کی. ایک تو استاد مرزا غلام قادر بیگ کا میں نے نام لیا, اور دوسرے آپ کے والد ماجد جن کے پاس آپ نے تکمیل کی اور انہوں نے ان کو مسند افتاح پر بٹھا دیا. تو اب یہ کب طالب علم تھے اس مدرسے میں جو مطلب یعنی کہ پھوٹ پڑ گئی اور الگ مدرسہ اس بچپن میں انہوں نے لڑکپن میں بنا لیا, تو ظاہر ساری باتوں کا یہ بطلان ظاہر ہو جاتا ہے. تو میرے آقا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اللہ تبارک و تعالی کا بہت زیادہ اور خصوصی کرم تھا, اور اللہ تعالی نے ان سے تو بہت کام لینا تھا. تقریباً 12 سال کی عمر ہوگی

ایک سانس میں بول دیا تو وہ خدا ترس مفتی یہ بولے گا کہ تین طلاق ہو گئی، لیکن مفاد پرست مفتی بھی نکل کھڑے ہوئے آج کل، ہاں وہ اگر آپ ان کو جا کر پوچھیں گے کہ وہ تین طلاق ایک نشست میں دے دیے، تو وہ کہے گا کہ تین نہیں، ایک ہزار بھی اگر ایک نشست میں دو گے تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، موج کرو، وہ آپ کو یہ فتویٰ دے گا۔ تو آپ بولو گے یہ مفتی اچھا ہے، چاہے اسلام کے خلاف اس نے فتویٰ دے کر زنا میں مبتلا ہونے کا مشورہ دے ڈالا، مگر وہ اچھا بہت لگے گا معاذ اللہ۔ تو بات وہ اچھی لگنی چاہیے جو حقیقت میں اسلام کی بات ہو، چاہے ہمیں نفس کو گرا گزرے۔ تو میرے اس بولنے سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میرے خلاف ہو جائیں، ناراض ہو جائیں کہ یہ اس نے کیا کر دیا، ہم تو دادے پردادوں کے دور سے مطلب یہ آخری بدھ مناتے آ رہے اور اس نے یوں بول دیا۔ تو بہر شریعت سولہویں حصے میں دیکھ لو، احکام شریعت میں دیکھ لو، بہر شریعت سولہواں حصہ میں تو کنفرم میں نے مطلب وہ دیکھا، احکام شریعت میں بھی دیکھا ہے، مگر یہ بہر شریعت سولہویں حصے میں تو میں نے کل پرسوں بھی دیکھا ہے، تو اس لیے مطلب آپ اس میں دیکھ لیں۔ اب اگر